चिर चिर चिर चिर बदलुआ बरसी हो तारे तारे चिर चिर चिर चिर बदलुआ बरसी हो तारे तारे सोई अरमान जागे कई तूफान जागे सोई अरमान जागे कई तूफान जागे माने ना मन मोरा सजना बिना चिर चिर चिर चिर बदलुआ बरसी हो जिर जिर जिर बदलुआ बरसे हो कारे कारे सोए अरमान जागे कई तूफान जागे सोए अरमान जागे कई तूफान जागे बरखा ना भाए गोभी तेरे बिना जिर जिर जिर जिर बदलुआ बरसे हो कारे कारे जिर जिर जिर जिर काले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली तेरे घुंघराले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली तोसे ही प्यार करूं तेरा इंतजार करूं तोसे ही तेरा इंतजार करूं तेरे दिल झूठा मेरा हर सपना जिर जिर जिर जिर बदलुआ बरसे हो कारे कारे जिर जिर जिर जिर बदलुआ बरसे